Como les explicábamos aí un momentiño, pois aínda que non temos Armando nos estudios, que si temos témolo seguro que ao outro lado do fío telefónico. Vamos a falar con ele que nos conte a súa experiencia de hoxe. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes, Xulio, e toda a audiencia, e Kiko. Vale, que eu digolle a todos os ointes que estás tendo hoxe unha experiencia de fin de semana extraordinaria e interesante, non? Muy interesante, muy engaiolador, en fin, una visita que para decir que ahora listo, sí, estamos en Calatayú. Ajá. Estamos en Calatayú, que fai una rasquiña que vendo moncayo que non vexas. Bueno, hoxe é día de eso, non? O sea que sí, hoxe sí, pero un día fabuloso de sol, maravilloso. Vale. Preguntaxe por los Dolores. Dice, se vas a Calatayú non preguntes pola Dolores, pregunta por Andrés, que fai os mesmos favores, pero ao revés. moi boa, esa está moi ben, hombre. Esa está moi ben, sí, señor, sí. Bueno, sí, porque o Dolores xa pasou, hai tempo que xa pasou, exactamente, sí, sí. Sí, y entonces, pues nada, tuvemos por en Zaragoza visitando a Basílica do Pilar, por cierto que... na plaza que é a Plaza do Pilar hai unha parte que está en obras, pero ao que é a basílica preciosa, desde logo fermosísima, claro que sí. Vimos a Virxen que estaba hoxe vestida de branco. Caray. E entón dicen que cando está vestida de branco que hai sorte, a ver se é verdade. Pues habrá que mercar tamén entonces un numeriño, non? Claro. E entón, pois despois fomos, tuvemos por ali visitando pois varios puntos, ali de Zaragoza, tamén a da Seu, o Ponte de Pedra, tamén pois que o Ponte de Pedra é precioso, pero o río baixaba bastante completo. Carai. pero bastante sucio, de auga moi sucia. Claro, choveu tanto a neve pois, que por aí arriba hai, lógicamente, sí. Pois por iso que baixa bastante sucio. E como xa che dixen, pois estamos en Calatayú, 8 grados. Vaya. Almorzamos na panadella, que dixe tamén facía rasca. Ali había 3 grados, esta mañán. Carai, Pois xa ves. Sí. Facía unha rasquiña que non vexas. Para entrar directamente no restaurante para desayunar, porque senón... Ah, sí, no, entramos adentro, xa levábamos bocadillos e todo, e entón, pois, ali, pois, tomamos o café con leite calentiño, que xa se desestimaba moito. E entonces mañán, pois, sí, iremos visitar o mosteiro de Pedra. Ajá. E tamén, pois, como non, as súas ferventas que ten, claro, que hai unha que lle chaman a cola del caballo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. E entonces iremos visitar eso, porque vamos con guía e ela nos vai explicando toda a historia, explicou-nos toda a historia de Zaragoza, a de Calatayú. Seguro que vos levou a Real Colegiata do Santo Sepulcro, non? Sí, tamén. Ajá. E dentro do que é a Basílica, pois velas un museo pilarico que lle chaman. Ajá. Cando chegamos había pouca xente, pero cando salimos da Basílica, a plaza estaba abarrotada, como dicen os, sí, esto, abarrota. Está bien, está bien. Claro, para dar calores uns aos outros. Claro, claro. Está bien, y entonces, pois, pues, dando unha volta ali por Zaragoza, en fin, todo eso. E depois acollemos cara a Calatayú, que agora estamos no hotel Marbella, que ten 3 estrelas, e dentro de pouco pues, pasaremos a cear. E tamén quero os parabéns que estuven escuitando a ese señor da Taberna del Clínico, un gran embaixador gastronómico galego, claro, en Barcelona. Claro. Claro, claro, claro. Manuel Simois, é verdade que foi un prazer e unha honra enorme poder falar con ele. A máis, que cualquier cousinha que nos diga e que nos informe é para poder aprender, nada máis que sí, poder. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Pero, vamos, un home que prestar como está, vamos, eso sí que tenga a cabeza clara. Sí, sí, sí. E despois tamén darlle os parabéns, como non, a Aida. Aida Checo, está moi ben, sí, sí. Bueno, unha rapaciña nova que, ademais, sí, bueno, por discutir, que nos ofrece precisamente a súa música para poñela de sintonía. Xa viches, non? Pues mira, xa falaremos, xa falaremos deso, e miramos e cambiamos de sintonía. Sí, sí, porque estamos buscando precisamente, pero dixo ela que a mellor hasta se achegaría aquí aos estudios para poder inaugurala. Bueno, hai que estudiar eso, non? Sí. Cando isto xa o estudiamos, como dice outro, poñémonos máis a masa. Sí, sí, sí. Mándanos saúdos cordiais máximo para ti. Ah, pois, manda ellos tamén da miña parte, que estou aquí por Calatayú, pois, sí, con eses 8 grados, que ahora xa baixerían un pouco máis, sí, porque aquí xa é noite, e entón, pois, estou aquí na terraza, pois, para poder, porque dentro hai máis barullo de xente, entre sale, e entonces non se pode escuidar tamén, se escuitades de fondo, son porque estamos ao lado dunha estrada e pasamos coches por aquí, sí, pero sí, de momento, pois, todo por aquí, todo tranquilo, no tocar de maravilla, a xente compórtase comigo de maravilla. Ajá. Moita xente que xa me coñecía e tal, e onde Armando este outro, está ben, ¿no? Está ben, pero unha maravilla estar por aquí. Moi ben, para min foi unha gran experiencia, pois, poder pasalo tan ben como é o data 7 de hoxe. Moi ben, entonces contábanos que para que precisamente o guía levou vos por a zona. Eu comentaba che o asunto da colegiata do Santo Sepulcro de Calatayud, que ten ademais un claustro medieval fermosísimo, sí, non? Parece que ten algúns sanacos que están derruídos, pero a verdade é que a parte interior é fermosa, porque está con vidros, non, tapado todo o claustro, sí, sí, por arriba, non? É unha fermosidade, pois, poder ver todo eso, sí, ademais, sí, que aprendes, e se levas un guía moito mellor. Home, claro. Porque hoxe era o día das excursións, ajá. Porque había guías por todas partes. Moi ben, moi ben. Bueno, e pues, aquí a xente de aquí, hasta a xente nova, pois, moi agradable, moi... sempre nos preguntaban de onde veñen, de Barcelona, como está, sempre se preocupaban os xóvenes, como estades pasando, porque vemos que o estades pasando mal, non? Sí, digo, sí, non, sí. Nosotros non o pasamos mal, nosotros, ya ves, como non vai con nós. Pois a experiencia, claro que ten que ser fabulosa, unha fin de semana visitando parte de Aragón, é dicir, Zaragoza, sí. Calatayud, de mañán o mosteiro de... Sí, mosteiro de pedra, piedra, non? Con, con esas, as cataratas, con esas ferventas tan extraordinarias, non? Sí, sí, vendo esas ferventas, que xa nos dixo aquí, que é a que nos vai explicar todo. Entonces as 10 da mañán estaremos xa ali para poder, pois, poder percorrer todo, pero despois voltar, voltar a Zaragoza e a, xa cara a Barcelona e comer. Bueno, o sea que unha gran experiencia que da fin de semana, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. hai que aproveitar que nos momentos de jubileo, xa que estamos jubilados, pois hai que aproveitar estes momentos. Está ben, está que son, ben. Son os que nos axudan a vivir. A disfrutar, precisamente, é o que fai falta, sí, señor. Sí, bueno, pois pues, o mosteiro de pedra, pois pues, habrá que facer unha chea de instantáneas, no, de fotos, claro. Hei de facer unhas cuantas fotos. Claro que sí. E pois pues, esas sí. Fervenzas agora, como choveu e nevou, seguro que estarán, pois, pues, fermosísimas, sí, sí, sí. Non? Cada vez con máis auga, lógicamente. Sí. Ademais, cando viñemos, como Moncayo está nevado, pois pues, o fresquillo que ven, xa dice, si este o frío que ven, vemos do Moncayo, ¿eh? Non é o cierto ni nada de eso, ven do Moncayo. Ah, o sea que non é cierto solo, está ben, está ben. Bueno, sí, pois, sí, sí. Pois, a ver, aproveitar tamén para degustar eses platos aragoneses ou menús de categoría, bueno, non? Bueno, ao mediodía tuvemos de menú, tuvemos o que quería ensalada, arroz con verduras asadas. Precisamente eu comín arroz con verduras asadas. Carai. E despois de Antonio pois comeu ensalada, despois sacleto como a min, e Amparo pois que é unha maravilla estar con Amparo, que atende moi ben, é unha persona moi atenta, sí, señor, sí, moi atenta, preocupase por todos e a todos, e rabo de toro, pero bien, mira, ya veo que quería bacalao, pois picadillo de bacalao, tiña picadillo de bacalao, en fin, moi completo, sí, moi completo. Pois, pero ríamonos co caso do rabo de toro. A ver a quen lle toca. Agradecémoslle moitísimo. Teremos que tela un día aquí na nosa radio, porque é unha gran persona. Que historias. Que é unha gran persona e, ademais, atenta en todos os sentidos. Cando fixemos a celebración de 25 anos, ela, pois, confeccionou, fixenos un 12, sí. A verdade que hai que lle dar os nosos parabéns e agradecerlle esa participación que sempre ten connosco, non? Sí, sí, sí, desde logo. Bueno, non sei que máis che podo contar. Que teñas cuidado co frío, non sea de demo que despois teñas que padecelo co... Non, xa ben abrigado. Exactamente. Con bufanda, chaqueta de lana... e parca e todo. Moi ben, bueno, pois ale, que agradecerlle precisamente esa grande colaboración que ten connosco, e un saúdo moi cordial para Antonio tamén, que Antonio estará aí contigo, que tamén está, sí, con vos, non? Bueno, está ali dentro, pero... Estará facendo de fotógrafo, non? Sí, bueno, sí, bueno. Xa me saco unhas cuantas fotos, entón, sacámonos, envíame... Vale, pois alegro-me moitísimo. Dalle un saúdo moi cordial a todos eles, e que sigades disfrutando dese grande fin de semana. Moi ben, pois... Moitas graciñas. Graciñas, e unha aperta a todos os ointes, e tamén mandelle saúdos a Máximo e a súa dona. Moi ben. E como non, da túa unha parte. Aperta para ambos os dous. Da túa parte, Armando, sigue disfrutando. Veña. De acordo, graciñas, tá logo, tá logo. Chao. Despedimos a Armando con música que temos aí o outro lado. Veña. Aí vai. Thank you. que a mí malura dentro do meu peito está. E a lua que a mí malura dentro do meu peito está. Tecedeiro do meu liño, hai unha voltinha máis, que anque traballe esa noite, corpo non ha de faltar, que anque traballe esa noite.